دمانزن مخ کی او دس مات کو آغا زور او دس پدی که بکار رازی نرازی ولی او دس دال لمقصود نو او دس دمانزن پار دا مقصودی عبادت تا پار مقصودو پدی بانی مقصودی عبادت ندیشن اب زال لکول غاری اچی اغلا نیشی او دس مات شو نو بیا با او دس کرد پا خلاف دا جهاد نا جهاد دا پار دا اعلا دا کلمت اللہ دے اعلا دا کلمت اللہ جدا نکی جہاد سر کچھ جہاد کہ کلمت اللہ راضی راضی جہاد دیو کو اعلاد کلمت اللہ رالا اعزاز دا مسلمان اذلال دا کافر راغے نو جو خلاص شو خبر دوارا پیو دیو سی جہاد موسو مقصد محاصل سی دانا دا چھ جہاد دیو کو لکدا ادا سو نو دا دین روس تو با لکدا مانزو سے اعلاد کلمت اللہ بلدر کا اول پسا کہ نو مقصد سر اعلا راغ اللہ مال سر سوا چیتا نشتے دے دا مال کو نفل لے جاتی شرے نو دا دی دا اللہ ویوت دا اللہ دی والرسول یو دلی گلی دا اللہ دی مال فیصلہ بدا رہی نو یہ رہ گئے دا اللہ نا مال سر نکائی واسلی ہو ذات بینکم درست کے خفلزان ذات بینکم عقید اخفلہ چستا سمین کے درکی اگر درست کئی مال مصر نہیں بس صرف و صرف دا اللہ رسلی امن دا اللہ دلی گری کہ اے تاس ایماندار یقیناً ایماندار خواہ دیا اصاب دا مومنان دو کرا ایماندار دیا چکر یاد کشو دا اللہ نو پیر شدرون مواجلت قلوب هم اوی ریگی زرونائی چی اوی ریگی دا یری مناسب کار با کئی کنا دا مار نا اوی ریگی دا غی مناسب گٹی لور تلاس کئی دا مار نا سپی نا اوی ریگی نہ دانے مناسب چکو باسے چلے استعمال تم سے سوکرا شکنا نہ چلا چا زمون دا اللہ نے یری گی یری نہ داغے مناسب گفتار کی گنا بپری دی خلاف بپری دی جہاد کی بسستی پری دی جہاد تب تیار سی مال اثر بپری دی نہ زڑا نہ بدا اباسی دغ دے مومن وجلت قلوبهم نہ پیر شی پوار خطا شی زمون دو کہ خلاف حکم نہ عذاب برا کی اکر سستیو کم نسدا برا کی قرآن خداوی صورت حجر کی رات کی انا بذکر اللہ تطمئن القلوب وورد اللہ پیاد بانی سلونا مضبوطی کی تطمئن القلوب وورد خبرہ عدد وجلت قلوب وجل اتمینار پر ظاہر متنافیدی او ذکر آگر یو ذکر اتمینار ندا دوار متنافیدی دی دو وجل سرمی ذکر کر لازم دو وجل داغے مناسب کار کول اتطمئن قلوبهم سر اطمینان پا کول دا حکم دا اللہ بانی وجل پا نکولو اطمینان پا کولو وجل او یرا پا سستی باندی اطمینان او تسلی پا کولو باندی قل پا المقام دی دا دا تسلی صرف او صرف دا اللہ پا حکم را دی چا اللہ سوی راتا او دلتا که یرا دا اللہ پا حکم ہے چکے خلاف کم نو سزا رکھے تپیڑ رکھے او کا یو سفر کرا چی بیان چدو تایت تنمی دا جہاد زادت ہم ایمانا زیاد چی دولر ایمانی تنیت علیہم آیات ہمی دا جہاد نو دی صورت کی دا جہاد مسئلہ رکھنا بل صورت کی بلا مسئلہ رکھنا دل تکی تلاوت دا آیت دا جہاد مسئلہ کی دی او بیان کے شدو تایت تنمی و دے بانے چا انفال ستا سنو جنا انفال حق دا اللہ دے نو دے اویرے گی دامی سو کر دامی سوی سو با میں دا زبانو زدی نموا نقل نیت بس ای کی ایمان جیسی ایمان کمی کی نو زیاد بچشی و یزید و ویان خس اتاسو نمانے دے ایمان پا دو شیزن اطلاق کی گی یو تصدیق دویم اعمال ایمان کی تصدیق پا مانا واخلی لا یزیدو ولا ینقصو کمی زیادی نرازی چه کمی رالی نو ایمان نشتی نو چه کمی نقبلی نو زیادت بس قبول کی ایمان دی یقین نم دی چه پا تشکیک دا مشکیک سرا پا که شک پیدا شو او پا که تا کمی رالی نو ایمان ختم شو لا یزید ولا زین دی اعمال اعمالو کی کمی زیادش دی او اعمال مقویات دی ایمان دی سمرا چی اعمال کئی او مر با دی ایمان قوی کی گی کلکی گی با او دین طرف تب دینی نجاتی گی نورانیت پا بکی جاتی گی دلالتین سپین او خور مثال دے لالتین سپین دے شیشہ پاک دا نورانا دیر دا لالتین خور شو باتی پاک قضی بانی پاک دا لالتین خور شو رنا کم اکو کمزور اکو اگا باتی کی فرق را غل لے پا غور کی پا کی فرق را غل لے نشت دے باتی پا زیدہ و لمبا پی لگی دل رنا کمی نو چی بلکل تور شو نو دن نو بڑی جی ابار تا بدا سر رنا دا خورواری سر او پاکواری سر فرق را غل نو دا رنا تقویت پا پسر آتی چی سوم را دی شیشه پاک اکا یوا دی شیشه نو بلکہ دا لالتین سروم پاک کی نو رنا خود جاتا کی دکا پہلے پڑک لگی نو رنا خود جاتا نو اعمال مقویات تی ایمان خو رنا دا زلک دا او اعمال دا غیر پر اغشیشہ دا چی پہلے بانے دا رنا جاتی گی نو چکل اعمال کمی گی نو رنا خوری گی شیشہ خوری گی و رنا پخبر دے بانے دا کرنا کی کمی را گئے میمان نشتے ختم وہ حدیث کی چی راضی اور بیا حدیث کی جی صاف راضی من فی قلبی من کان فی قلبی ذرۃ من الایمان بچا پذر کی چی اور ذرہ ایمانی نہ خیری حکم بوشی وجے جنت نو دوزخ نو باس آئی نہ دا چی دمر کمی کی ذرہ ذرہ تو شیری الجزء الذی لا یتجزا کی تقسیم نہ قبلی حکم آدمی گرا چه ده نور اجزاو کنه نو کمی زیاده رازی نور حدیث سمشته و دا پاکستاس ترگنده نو ده مانا بانده کمی زیاده رازی نه ناغی مطلب داده ذره چو تویلی دی نو آقای پا دغه اعتبار ویلی چه ایمانی راناشته اعمال و سره و دید و حضرت دست خرشه ده دست خرشه ده چه ده ده بار تا رو رانه نشتره تو دن ناغا ذرہ چی دن ناغا پڑکی گی یعنی اگا ایمان پڑکی گی اب کشتے ناغے پا دی مانا بنی ذرہ گیری گی تو دا مسئلہ سا دا پرزولو ندا ند اختلاف او دا افتراق سبب دے تو سو کوئی کمی گی زیادی گی نو زیادی گی سو کوئی ناصر ایمان پا دے پاتے کمی گی زیادی گی نو دے دی دا دو تی دل دو کفر یا دا ابتدا مسئلہ ندا پفل پر زیادہ بخاری امام بخاری اڑم شیر اڑم شیر باپ پا باپ تڑی دا دی ایمان نہ دے دا عمل دی ایمان دے دا عمل دی ایمان دے دا عمل دی ایمان دے دا آخو پا دے عنوان اڑم دے چی ایمان کی اعمال دن نہ چی ایمان کی اعمال دن نہ چی جدائی ایمان بر جاتی گی اور چی دا کمی گی ایمان بر کمی گی نرشیہ ہوا ہے دا زمان خبر نو وہ زمان خبر رکھا کنا اصل ایمان شتے حکمون سرکے نو قوی کی گی روجو سر نس نو قوی کی گی حج سرکے نو قوی کی گی نو چی ایمان ختم شے دے نو مود روجہ کوا آگا قوی کی گی اگر بیان نو قوی کی گی کن نو آگا آرام پا یو طرف دے اصابیتی گی بل طرف تا چی سر انصافو کی نو بل طرف اصابیتی گی بل طرف گی در آزی او دا اصل رد کئی پا آگا امامانو باندے چی اگو اعمال جز دے ایمان ندے ایمان قلبی تصدیق دے اعمال خارجی دی دا دی ایمان جز ندے دے خلقو تا پر مخکنے جبا کی مرجی آوی ارجاع رستو قول تاوی مرجی یا مرجی آ آغا قوم دے آغا خلق دے چا اگو ایمان رستو قی دا ایمان دا اعمال دی ایمان نرستو قی ندا دو قسم دی یو مرجی آئی مبتدی آ یو مرجی آ سنیین حق گوئی دا خبر فکر کی چیرے بے مپکار رسی مرجی آئی مبتدی آ آغدی چی اغوی اعمال دی ایمان سرادو سدینو اعمال دی اوکو کو لا یزرو معال ایمان زنبون دی ایمان سر سو گناہ تا تا نقصان ندر رسی زکر دا ایمان سدینو ایمان خدا اللہ زر شیرے لی باغی کی بھئی ہاں کہ ایمان اعمال کا سواب دیر دی کنه کنه نقصان دیتا ندر رسی لا یضر مال ایمان زم بود دا مرجعه مبتدیعه دی دا علی سنت والجماعت ندی پا دی بانی مخشون علماء ردونه کنی حسن مرتی دیم دی مرجعه سنیه اگه اغا فرقه دا چاہو اعمال د ایمان د جزیت نہ رسو کے د جز نہ دے د ایمان نے جدا کئی نہ جدا ذال نبی کو جکڑا کو نہیں لکھا نہ اعمال دبانی دی قول دباندی دی ایمان پہ قوی کی وہ کدی عمل پری خون کافر پہ نہیں جز د مرکب کی ختم سی مرکب پاتی کی گی بیا ختم سی د مرکب پہ جو ختم سی کنا یو شید اللہ سو اجدا نہ مرکب دے دو چین لاڑ بیا تویرے چی شے پورا موجود دی بیا کو کم شیر ہے کنا نو سو امام بو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور دا سے نور پہ کسان اغوی کی ایمان اعمال دی ایمان و جزئیت ایمان جو جزئیت نہ بار دی نو کدی او کرو دیر فائدہ دا او کدنا پات سو نو کافر کی گی پنی ایمان میں ختم گی اگر چیرو سر نہ منی اگر نو دادی مرجعہ سنیہ غنیہ کی غنیہ تو طالبین دا شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کتاب دے اگر تے نسبت کری کتاب خدا اگر شان مناسب نہ معلومی گی احادیث پہ کیوں دیر بے کارا موضوع نقل شیری اور غلو عالم ہو بل ادا کہ ترکیب دو واقعات سنگ ذکر کرے دے نسبتوں نے فرق و تکڑی دی آگا نسبتوں نے کیوں دیر غلطی معلومی گی نہ کتاب خدا کا نہ معلومی گی وہ عام خلق کوئی چی کتاب داغا دینو دی کتاب کی آگا فرق باطلس مار کر لی نہ پدی فرق باطلو کی ومنہم المرجئہ دا دی باطل فرقون یو مرجئہ دا مرجئہ سوک دی وی امامهم نعمان ابن ابو حنیفة الکوفی ابو حنیفة کوفی دا دو امام دی و باطل فرقو کی راستی ابو حنیفة امام ابو حنیفة خلقی شابوی وی اغده مرجئہ کی یعنی باطل فرقو کی دی ردی پکڑے دی شاب علی اللہ رحمه اللہ تعالی تفہیمات الہیہ کی اور دارے مخشی تحقیق کی نور علماء کرے دے نبراس والا عبدالعزیز پرہاروی نبراس کیوں جدا نسبت امام ابو حنیفہ تا غلط تے کبل تو ابو حنیفہ کوفی نو ٹک دہی با امام ابو حنیفہ مشہور معتبر عالم اور چاو تدا نسبت ندے کرے جدا سنی ندے اور باطلا فرقرا دا کیا نوگو دی شیخ عبد القادر دیر روز تو رکھ لیتے تھا رقم پتا ہو لگے ذرا یا ابو حنیفہ کوفی بل ٹوک دتا معلوم شہر ہے صاحب او یا دا نسبت امام ابو حنیفہ تو پکڑ طے کرے دے نہ دے پہ دے امام ابو حنیفہ دا عقیدہ نہ او نہیں دا قول لینے دا مذہب دے نہ دی اگر مرجع چکم دی باطل مبتدا اگر نور دی اور چکم سنیے دی نہ اگر آل حق دی آل سنت الجماعت دی زیادت دیمان و کموت پا دیمانا باندے قرطبی مالی کی دے دیمان دا کموت و دا زیادت قائل لے سرد دا غنہ تفسیر کی وی قرطبی کی وی ایمان چکم تصدیق قلبی دے لا یزید ولا ینقص کمیر جاتے چرا دی اگر پہ اعتبار دا اعمال را دی دا غا عقیدہ دا آل سنت الجماعت ایمان بو اجفز نور علماء زیاد کی دول ایمانی عمل تو تیار سی کہنا جہاد تو تیار سی اور پرو قربانی خاص اور خاص پرو قربانی سانس پاری دے تن گوئی مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے مجاہد ایمانداری بھی چوری جنگی گی اجے تو تنی بھی چوری بے تیغ بھی لڑتا ہے مجاہد اللہ رب میں توکل ہوں آ دی چودھری مجھ خدا نے چمل اور کئی دن لگئی دا نچی انفال مال برا کئی ندے پر پل لگے پل وڑ گئی دا پنجو صفتن والا پانچ پیر پنجو صفتن بہن پر لکھا رہا اور آگے سر حکم دا بزرگان الموصوفون بے تلک صفات خاص دا ایماندار نکارا ایماندار دی حقا یقینی دا چی دا خبرہ چی دو ایماندار دی خاص دولا دی لوی درگی رب رخائی لوی بخانا دا ورزقون کریم روزی دولت ڈیرا اللہ اور ڈیرا قدر دانا دنیا کی عمر گئی مال دا غنیمت آج کی اب الطیبات مال دا غنیمت تھی کما اخرج کر ابو کا من بیت کے بلاق ندی جنوس علل بیانی وجوہ اسباب ددی کے انفال للہ ولی انفال دا اللہ رشتہ سنو کما اخرج کر ابو کا من بیت زکا کے وقت لے ہوئے تو کا فمانا دلام باندھی لما اخرجا کا دے او جنا حق دا اللہ دے یا کا پپل مانا باندھے اولائک هم المؤمنون حقا کما اخرجک ربک من بیتک لکستا وقل جہاد لکے حق دی اور پزے دی پا مرد اللہ دی اولائک هم المؤمنون حقا ندغ دی کر ایماندار دہم پا حق ایماندار دی وقلے دا کورتانا بالحق دی کور نمراد کورتا ننمراد پلا کورتا من بیتکا دا مدینی نے وقلے مدینہ توڑی او کور دے دا مسلمان وکلے وی تو دا مسلمانانو ټول مملکت تا دارالاسلام وی کنا دور الاسلام خونو وی کنا دا اسلام کورن دارالاسلام دا ټول ملک دا مسلمانانو یو کور دے یو کور دے نو ټول ملک ټول کور کرے دا سنتا بیت نمراد مکہ کور نه نمراد دا بیت نمراد مدینہ منورہ دا و مدینہ منورہ کی چراوت نو دا کور راوتے کنو پر خاص کور راوتے لکه چراو کې ته ربطا په پر اختیار نه رب راو کې نو کور را دي د مدینه نه بل حق کې په صحیح خبره باندې صحیح خبره سو کافر ته لري تانګ کې اونو سو تا وقعدو لهم کل مرصد فار در کو ته کې ته کې نه یا بل حق کې پر حق د سرګندې دلو جهاد شي یقینا یو ډول د ایمان والا او نه د بد جنون کې د جنگ بد جنون کې را اغا څنګه بد ګڼل یجادلون خبرې کی تا سره په بھارت جہاد کې الحق پس دا نه چې ترګند سره دوت جہاد دے داسې خبرې کی لکه چې دورا کې چې مرګ طرف تا ودو ته ګوري ما مخ کې ذکر کړو کنه چې قافله خلاص شولا مشرکین دا ورسېدو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته مخ کې دې پته نو چې موږ له مخه دا حالت را دیبا عالم الغیب نو اللہ تا منظور و تسے کولا نو حیران سدا چی قافلہ را نا لارا دورا پسیدی جنگی حکمت عملی امداو چی جنگ بوشی زکا که جنگ نکو حضود سے نو دو با منگا دوی زانو گونی تا عقب با زمنگو چی پلاری بام ختم کی داون که دے چی مدینی تارا پسی رو رسی داون کیلیشی چه خبر خورشی از نور کافر مر اخلاق شرا پسی نو دود بم ختم کی دل پا که مرگ ده خوم پا جهاد پا کار ده که ده دشمن غاب خود تاروشی کنه که دوم گزار کی نو دیده پارا نبی علیه السلام مناسب گنه لده چه جنگو که ده کافر سر مشرکین سر خوب تنها خونه که ده کنه نو سوره اخلا ده سوره ارکان دو قسمه دی یو مهاجر یو انصار مهاجر خوب خامخا آگے تا تیاری چکمی تا نبی علیہ السلام تیاری و خبر دا انصار دا و دلتا دسی و نسولا دلتا مهاجرو کم کسانو چو جنگو نشوی دا ابو بکر صدیق رایم داوا چو جنگو نشوی جنگ لرا غلی ندی د جنگ انتظام و سخنشتے پر طول لخکر کی شپگ توری وی دریو سو دیال نسو سخا شپگ کو توری دی نو پا دی بس جنگو کی پا گتا بانی پا لخکا لور چوب باندی یا پا چار پشکو دا یو استے پر طول لخکر کی یو استے دا زبیر استے اب لخ برگ پین پی چاکونو دی یو دا آغا استے زبیر سخا تور پاکیو پرشتی دا تورو پاکور آلی زبیر پا جبانی زکاغه څنګه غاسوم دې لکه کمانډر چې دی راغه په جامه باندې راغلی دی نو څه به جنگ وکړي لیندې راغستې دي تغوشي دي څخه نو هغه چا څخه لس دي او چا څخه اتې چا څخه شپږ دي پس جنگ وکړي او الله ته منظور و چې جنگ وشي نو ابوبکر صدیق په دې ظاهر وکتل چې جنگ کوو نو خالص زمونږ ورو قرار دي نہ دین اور حکمت عملی دا پکار دیں کہ دوسرا خونوں کو نیٹا چورو اپ مکمل تیاری پوچھتے ہو کہ تو خون کو کرنا داغا رائے دن جنگی دو دا نور دنوں کسان رائے دن جنگی دو دا انصار کو خود رائے دا نوا زکا انصار و نبی علیہ السلام تا کسانو بکی ویلو پیغمبر علیہ السلام تا چدا اللہ پیغمبر کہ تو پوئے پنگا پوئے چتا جنگ لدی ما تخلف منا واحد زمنگ به یو تن په مدینه کې نه پات چې موږ ټول راوځو موږ ته څه پته و چې دا جنگ دی نو دا غورایم دا نو رسول الله سلام یې شروع اره یا یو علی یا یو قوم اے خلکو تاسو نه لاله نه کافر دغه دی رای را کې مال سو یو ځلې دې ځوځلم مقداد پاسد مهاجر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اللہ پیغمبرا کتو جنگی گو نو مونگ تیاری کتو دریاب تدانگ مونگ تیار کتو برک الغما شام پوری تزین مونگ یعنی دو رومی حکومت مقابلے تزین مونگ تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان سنے بیاوی اشیرو علی اجو القوم کہ انسوار جوی انسوار پوشو سعد پاتد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد ابن معاذ اے اللہ پیغمبرا سجو کس منگ توائی نو زمنگ رائے دادا زدا رہے در سن کی مقداد ویلو نا تو خبر اکڑا لا نقولو کما قالت بنو اسرائیل اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاہنا قائدون بلکہ منگ داوی اذهب انت و ربک فقاتلا و انا معاکم مقاتلون منگ بتا سرے ہو جائیں گی گوا واللہ لو خوزت بنا هذا البحر لخوزنو که تو مونگ پا دی دریاب دنگه مونگ پی دنگو دیو تا اوموی لو ذهب تای بنا الى برک الغماد لذهبنا که تو مونگ آغا شام تر حد تر سن مونگ بی سرزو فسر ریا عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی ختم کر تندی روم شو اپا مخبانی خوشاری ترگنده شده که اتفاق را گئی پا جهاد را گئی بس تیاره سورو کش نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابان سب سونو بے اسباب دیوا قرآن آغا ما خطا حکمت ذکر کر اب پورا حالت ذکر کر دا اولی سورة بقرہ کی مویلو یو ذل کا دو ذلا دا موز مسئلہ بیانی شرائط نہیں ذکر کری تفصیل نہیں کری دا روجی نکری دا حج تفصیل نکری اچھا دا غذاب پا بابرا سر شی نو گوٹو نا گوٹو نا پکی لٹے گوٹو نا دیتا سوئی پیجدو تو گسو تو تخصص تخصصی طور بانے طول گوٹو نا را برتے کے طول اللہ تا دس محبوب دے قتال او جیاد کی سبیل اللہ او دشمنانو دا دن تا جو اقم رم مکروح دے بدو تخکاری نا تفسیر شروع کا دو واقعاتو چا سنگ خبرو مجلس شورا چکے دا پیغمبر دا شورا مشر دے او ارکان مهاجرین و انصار دی نه ده شورا سکیفیت و حالاتی تو اغا اجازی کرتو این فریق من المؤمنین لکارهون زنی دی ماندارنا نو خوخون کده دی و نا خوخون کده دی مناسب نگنون کیو که دا دی وقتی ونشی او دا خبری کولی تاثر بده بارا که من کو جنگ لنورا دی دا اللہ پیغمبر آسنی هم نظر آوری او دا شانتا پا پردیمن کیوں کان نما ساقونا الی الموت وهم ینظرون لکا چه دو شهید کی دو لبوت دا شهید کی دو تا گوری بس دا اللہ پیغمبر اخ شهید کی دو رت لدی کانا زمان دلا سا غزکار دی کیجی تو خالص دا روائی نلت لدی نو دا مو وی نکی پا دیکی کان نما ساقونا الی الموت اچه دو تا گوری روافظ عباد اللہ خضراهم وما ابقى منهم ديارا في الارض وي اصحابان تور کا شروع کنا گورن پیغمبر خلاف فیصلہ اور کہ پیغمبر خوشال پہ جہاد ادو یجادلونا کا کاننا ما سقونا فی الموت لکارهون دا داود من قصد دلیل کئی اور اشتیا خبر ادا دا کہ دا دا اصحابانو د ایمانی جذبی نمونہ دا مثال دا کمال نمونہ دا زړه نه غواړي اسباب باندې نظر دی او پیغمبر وردان دی دوی وردان دی لږ وی چې حکم یې د پیغمبر نه منلی رایې د پیغمبر نه منلی څه اسباب نشته او مجبوري ده سره د دېنه چې د پیغمبر رایې د هغې ده وایي په سرو سترګو تیار یې چې څه ته ویل کوم نه دا خو کمال د ایمان کو پاتې رایې پیش کول دا د هغو حق پیغمبر تا پوس کرے دے اشیرو آلے یا اشیرو آلے نقبل رائے با پیش کہے کنا چی دے که دا خبر دا خبر دا مرگ دے تیار تا گٹھا دے اسلام خوب گنشت دے اصل با آسکر ختم شی دے اسلام و مسلمان گٹھا بگنشت دے وَهِدِ آئِدُكُمُ اللَّهُ هَدَ طَائِفَتَهِن نہ چدا اللہ اکڑو امال پلا سرا کا نغستا شو الانفال للہ والرسول دے ملت یاد کے چویریو تا استا اللہ دے یو دے دوار اڈر ادر کولو پدے دوو کی قافلا او کافر انہا لکم چدا بھئی استاسو سچو سر دین دہار تو تاسو اختلا چی بی وصلیش استاسو غیر ذات شوکا بی وصلی شوکا غنی توی شوک غنی دا جنگجو دا عسکر وصلہ دا غنہ دا چیزان پی بچکولشی نو شوک او وصلہ غیر ذات شوکا غنی بی وصلی ابی روح با دلا یعنی قافلہ دا استاسو جیتا سدا خوطا رسول علیہ السلام تا اللہ ویلیو چی پدی دو کی یوڑا لخام خاتا سنو درکو قافلہ یا کافر نو پتا خو پیغمبر السلام بنیشی چی قافلہ خواستا شوید کنا اللہ یو پدی نکویی چی قافلہ دنی تیروتی دا قافلہ پا تیروتو دا نو یو بس تاسویی تاسوی ری گئی نو نو دا اللہ مراد پدی یو کی هم دا دا جنگ والا یو مراد دا دا خوزان لخبره چه زویم آقا قافله بکرده دا اللہ مرادم قافله نوا او دایوی که او در کون دلا تکونو لکم او دا بیوصلی اراده دا اللہ چه ثابت شی دنیا کی دین اسلام و فیصلو دا اللہ بانی اچه ختم کی مند کافر و ویش لی پری کی مندو لختم کی معنی سو دا اللہ اراده دا جهاد وا جهادو کی دا پارا دی چه ثابت شی دنیا کی حق لیو عبد اللہ و احرا ليحق الحق ليعبد الله وحده ابن جرير داولي ابو جهل د بدر پر رضی باندی آواز کرو اچت تو خود مسلمانان تو قتل ولن يعبد اله محمد بعد اليوم لن يعبد بعد اليوم اله محمد دنن نرست بعد محمد د اله بج ابو غلامی کی دا شو غرور و تکبر را رسیو نو اگو ذکر دیکھا لیو حق الحق نا دا ابو جهل خبر و باد شی چی پاتی شی حق شو دنیا کی عبادت دا اللہ کی وادی و لیو حق الحق چی پاتی که اللہ دنیا کی قانون قبل تروس قانون دا پردے دے جہاد دے دے چی پا دنیا بانی قانون دا اللہ پاتی شی انو قانون نخطر نا چی جہاد نشی نا پا دنیا قانون آگا شد لیو حق الباطل باطل قانون پاتی دے اس کے مسلمان جہاد شروع کی نو قانون دے اللہ براشی ٹول دنیا براشی اور چی ختم کی اللہ الباطل ویبدل عبادت الغیر عبادت الآلہۃ والاوثان ادنور الیہ ختم کی نو اگر پا جنگ رات تا قافلی پا نیو باندی نرکتا داکار اللہ کو یود اللہ در کوم یود اللہ انفالو للہ والرسول انفال دا اللہ حق دے اگر در کنو درے ملت یاد کہ چی تاسو فریادونو کول مدد غوښت تاسو د الله نه تستغیثونا ربکم تاسو چې فریاد کوو مدد ته مو غوښتل ربنا غوث څوک دی الله مغاث څوک دی مستغیث څوک دی بنده مستغاث او غیاث او غوث الله نو غوث ته بل چاته وای پلانکی غوث پلانکی غوث تستغیثونا ربکم کله چې تاسو فریاد کوو مدد غوښت تاسو د رب تاسو نه نو قبول کو فری استاسو ہوئے تستاسورا مدد کو ان کے پردو دو پرشتونا مردی فین یو بل پشرات ان کی ردیف دویم مرگری تاوی نو دا بل پشرات یو پل پشرات بل یو اسمان جماعت پشرات بل اسمان جماعت را روانی سورت آل عمران کی تاسو لستو دری زرا و پین زرا حال تمی ویلی راغلی زر دی عملا دری زرا پین زرا دا مشروط ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا تا صبرداس کو خلاف منکو اور دشمن لک کی وئی پدی زلبانی دے میدان ترا گئے نو درے زر رال نو درے زر برا جی گم پنج زر رال نو پنج زر برا جی گم میدان تا کافر نور نہیں گرا گئی فرشتوں نور نہیں گرا گئی زر تن کا پھر راغری دوادری یا تلور کم اللہ فرشتے زر راو لے گلی زر فرشتی دی مردی فین متتابعین پر اللہ پسیر روانی دی ندی کڑی اللہ را لے گل اللہ فرشتو لیکن خوشحالی تاسولا اچھے سوڑ شی سار شی پیدرون استاسو مدد ندی برے اور کل لیکن دا اللہ طرفا مدد دا اللہ راستے فرشتو سکنی چی یقیناً اللہ علیہ ضرور دیر جاتا حکمتون خوان کل چی دا کار دا اللہ رب العالمین فرشتے اللہ را لکھی دی الانفال للہ والرسول ننفال بعد اللہ دا اللہ دا پیغمبر نستاسو ستاسو بکی حق نشتے سلورم ہوجا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم منی معاکم کلچی یغشیکم النعاس پناہ کرتا سراغ تاسمان پرنا امانتا ودا تسلید اللہ طرفا وی ورپ تاسمان دا اسمان دا طرف نباران کی پاک کی تاسو او لدی کس تاسونا رجل شیطان پریتی وسوسید شیطان اچھ کلکی اللہ پدی باران مانی خپیستا رون استاسو مضبوط کی پدی بانی قدمون استاسو حالات داسیو کہ قافلی نیول و تری دی و میدان دا بدر ترارا سیدو نمیند کی کافیر و دی تیری شیری او بخو عربو کی پخواوین و حسن نیشتر پر ملینون بایابان نکی نواجزان دو سکلو پچر تا پیدا کیدی نوی بانو رنوی نو داو دا سنوم ضرورت باوتا چا تا دا غسل کولوم ضرورتو او گو بانوی نو تیمم بای کاؤ کل چه وجود دسی شی پریشانی جوڑ شی نو دا ظاہری وجود اثر فضل باندیم کیجی دا بار وجود اثر فضل باندیم کیجی وجود بار گرم شو نو زل گرمی کی کنه وی زل میو چاود ولی دیو چاود نور خوبا دی سرمن لگی دلی او براس پا دی وجود باندی لگی زل باندی واری پا سر باندی واری اثر کیجی بیاد دی مقابل سخت گرمی دی نشیغا دین غار تلاشا اخبو تلی قدر پو بو کی کی را دا سر با دی یخشی که کاری با یخشی زل با یخشی دا بارا سر پا دن نوشو تا پیر دل اللہ پری خوا نو سرمن باندیو لگی دا دا دیا سر پا زل باندیو شی زل درمن شی زلوم پریشان شی دا دواریو با سر مربوط تی دا ظاہر سر پا باطن دا باطن سر پا ظاہر کی خوشحال شوی نو خوشحالی دا غوگا و دا زل و دا خیخی دا خوشحالی دا زل کرده زل خوشحال شون تندی رو شی سترگی بٹی بٹی شی اب یا شوندی غوری شی پیو سات کی اب اس پا خبر رو را شروع شی او که خفا شو خفکان دا زل ده نشون دی وچی شی تندی را طول شی رنگ چی وچوال توروال پیدا پا دی پلسفا خو پیگه کنده خو گران خبره نده اصان خبره ده نو یاران چی دنیاویه جسدی عنصوریه ده اپا قبر که تیت کرلی طول مر قبر که قبر که پروت ته خوش اتش یه که وادی پا تور و جرور که نو پا دو بانی وده دی تاثر که گمانه که قرآن وی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون یرا نشته نو خودن پی نشته دنو تا خوپا یرا هم کنو محزون دیم کو ظالم اولی و لجسدیون سیروائی اپردخی ہوئی چه خبر پاکی اگه دیلی خبر راوستا نو اصحابانو تا دا حالت مخیل را خلو دا دی اثر پا ظلومو چه دا و زمنگ تم خفی خیگی زکا وجودونو هم دا سیده دا منزه حالون دا سیده بلخوا بلا لانجاو کم طرف چه دور شده ده میدان نو ریگستان ده ریگستانی علاقه ده او دا غو طرف ده غونده طرف ده نو آقا طرف خاورین ده کارجن ده او جنگ خدا غو ده تگه جنگ کنو کنه چه پت که نه غلی که نه او دوزو که بیا سرکتا که اقو مخبا مخزی داریم صبح جنگو ده که منده ول غالی روپ ول غالی دام غستر غالی شگه که دا کار کی گی بیا دا کرتبونه شگه که نکی ده دا غو طرف تا که ده شو دو دو طرف تا نوشی که ده نو دا پا که تا بلا میدان مناسب دا جنگ نده دیا چه دا حالاتی نو سری وجود بانی سر پروتی درنوال پروتی گرد و غبار ده دا طول چیزون را غوندی نو دا طول چیزون دا پریشانه گی اللہ رب العالمین دا سه حالات را وستو چه مسلمانان رو تا تسلی زرک رالا چه منگ و جگرتو تا فال چه تویلی کیگی فال حسن دا مخیر رالا اللہ رب العالمین باران ورو غسلو موشو او دستو موشو گرد و غبارم ختم شو نوخیم دو بودک بدا امیدان چه شگلنو ناغول اگه یو دم کلک شو او دا مخالفین و طرف تا پکیتا خطه علم دواله پیدا دا میدانم صاف شو نخبیم کلک شوی زرونم کلک شو وسوسه و تلوسه شیطانیم ختم کلی او اغی سر دا اللہ رحمتون را لنا نه حکمت دا ذکر کر او بلا داو پکیتا چوار خطایی و پی دشمن زورا ورده اللہ رب العالمین پہ پدغ میدان کی تھی مساف کی دلا خوب راو دس خوب جو غور دے دل ایا دمرانی کی چکا تلی اے شل پا پر دیو لوڑ دم تلا سجی عبداللہ بن مسعود وی اتراهم سبعین جدی راوی شو سر گی دے دس کنا وے کتل ہلے کہ وے جاس چلو شو دا خوب وچول کی ختم شو تا تا بدا او یا ترخ کاری گی او یا بوئی اگر زر تن دی تقریبا اپا نظر کی دم رسو چوستا رویاتا یغشیکم النواسا امانتا منو بل خوب سرا یو دم بیدار شو نو طول استو مانتیا ختم شو اطول پریشانی ختم شدی دا اللہ اکرو ونتم منو ونزر علیکم بارانی ورو لیطاہرکم ظاہری طہارت یوزیبان کم رجد شیطان تطہیر دا باطن وسوسی تلوسی ختم شدی از لکلک مضبوط شو ولیار بیتالا قلوبکم جگرور اکرلا ویصب بیتا به لقدام اخپی فکره که میدان مضبوط شو میدان لکار شو دا چاو کرو اللہ الانفالو للہ والرسول انفال دا اللہ حق دے نستاسو تاسو بکتا دا کمارا ہوا تای اتسلو رم اللہ از یوہی ربک الالملائک اتینی ماکم یاد کا چی امر کرے وحی و قرب دی فرشتوتا خلقو تو وائزتا سر انی ماکم قولو للمؤمنین انی ماکم زمان طرف ایمان دارتو ہے جزستا سر ندادو سر فثبتو الذین آمنو فدی ویلبانی تنک اکلک کا ایمان دار ایمان دار ادرون و فدی مضبوط سی ورزون در زرد چو بغردون پدرون در کافرون کے یارستاسو فضربو فوق الاناق ایمان دارو و حی دا پاس دل تردونو ووائی چنہ هر بند هر جوڑ چنہ ووائی اللہ فرشتی را لے گلی فرشتو تا داوی چی ایمان دارو تا داوائی تسلیو لور کئی انی معاکم فرشتو تا نو چی دا تاس پرن فرشتو تا جد نشید دیوائیلو فرشتو تا ایمان دارو تا ووائی نسنگیو تاوی ان الملائکت کانت تأتي الرجل في سورة الرجل يعرفه فرشتبه مسلمان تد سريب شكل ترغن دكوا دسي تلعي كذبه پیجن نو تبعيوی ابشرو فإنهم ليسو بشئئن وشال شئ دا غريسو من جيسو شلپا پرد يولا ور والله معاكم الله تاسو سره ده کرو علیہم اگر دے پی عملہ پی اکر دوبار ناغلہ بے تسلی ورکا ما تے پتہ دے اسم دے اسم لا شو پسی ابن کثیر وی البدایہ والنہایہ کی دا شانتا عبداللہ ابن عباس وی کان الملکو یتصورو فی صورت من یعرفون من الناس یثبتونہم فیقولو انی دنوت منہم فسمعتهم يقولون لو حملوا علينا ما ثبتنا ليسوا بشيء بهقي او داغه په حواله باندې سيوتي خپل فتاوا الحاوي للفتاوا دویم جلد 355 مخ باندې روایت نقل کړي دي بهقي په حواله فرشته به سړي په شکل سره د تنظیم یې سړیا زتلو ماته نږدې سره ما چې هغه یو بل سره لګیا دی وی لکه منظری دی کرا خلاصو نو جوندی با مو خوری و یو حمله او زمانگ ختمی دل دی سخ یریگی سخ یریگی لیسو بیشین کر رو علیهن زی حمله پیو کر فثبتو الذین آمنو نو تاسو تینکای پدی ویلوبان ایماندار نو دا تسلی ورکولا فرشه ضروری ما مدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مما ذکر اللہ و غیر الف من الملائکت مردفین و ذکر الثلاثه والخمسه بشرى ابن جرير ابن كثير عبد الله ابن عباس قال نقل کی ظرف فرشتے راغلی دین زیات بشارت خوشحالی وا مسروط شرط باندھے فاقام بر آتن المعطن جمع ہم سب ہوں تو من ہم ادا شانتا ول اسود او یا تن تین مردار کرو اکان تو مردن اللہ برے اور فتح راو تنا ادا کر اللہ کرو اچھے تو جہاد میں سر میں گوتون پکی تو وہی کافر ادون کی رو گردوم فوکلانا دیو تم خی نہ خی ہدف گزار سے کہل کے بدے دیکھو فضربو فوکلانا چٹون پاس پنی میں سرو چکنڈولی الو جانور بدمون پاتی کی اور پتی دمن وضربو من ہوم کل لبنان ایک آ جانو ہر بندی وائی چکنی کئی چکنی تو شیپ کے رو پر خدا ضرور کی جائیں گے کیا سرکن زیو مکو سورہ محمد کیوں فضربو فضرب الرقاب وضرب فضربو ضرب الرقاب وائی فضر دونو بانی نوالتے سکی ہوا کہ سر یہ لوزی اور دل تکی دل تک دل پاس ہوا کہ نیم سر لوزی ہے نیم پاس کی بدمورا شو بدمورا دا سے اللہ رب العالمین مہربان بادشاہ دے دا جہاد مسئلہ دا سے خواہ خدر قتال ایو تاسو مسلمانان یہ چاڑو غگن گری کی ویزاوے کی اللہ ویلی دا پورا دا ویچی اگا ویلی دین خودی شکر دے فضربو فوقل آناب وضربو منهم كل بنان ولی تو سبب دے چدا خلاف قید اللہ دلی گری سوچ خلاف قید اللہ دلی گری بے شک اللہ دے والا شدید العقاب سخت سزا ورکا ان کے پریدی بیانا نو سخت سزا ورکا کنا ساس پلاس پانی خبرم دا غدا چمی دے تاوی فضوقو نو تا قیدہ سدا او یقینو کہ چی کافر اللہ عذاب دے دور کافر تاوی ذالکم نو دا غد ذلت تے تاسولا فذوقوا نذوقه خوند واخلای وان نلین کافرین عذاب النار او داو یتینو کچ کافر لا عذاب دو ورده پدی مان اخلاص ندی پدی اخلاص نشو دوزخ لا جدا دی غیله بزای دا سخت پریشانی وکنه مکه مو زمکی جو فوج واپس لار نو کور تو کور ویری دی جڑا دا انگورا دا خلق را غون شو جرګه تو قامی جرګه قامی جائے گئے اوکر اچھی گئے کے خواہ بن کچاو جو نکور بے سیزو جڑا بن جران جرو بندیزو لگو ولی یہ دشمن گا بانے خوش آ دیگی وی بچے طول میں خفا کری دی جارہ بنا سنے غوڑے کے سونڈی سرے کے اس طرح کی طورے کے خوشالا خوشالا گر دے اگر کا پزل غور بلی گی وچے دشمن پوشی جدو کو مرک بانے سکار نشتے جاسوسان کو گر دی بندی ہوکو ہند رونا مڑ دی پکیتا زوی پکیتا واجلے شوئے دے دا ابو سفیان خضا دا اگر پزر در دو زوی مشر زوی واجلے شوئے دے پکیتا پزر ور بلی دا بند دے جڑلی منش جا بند پزر ور بلی گی یو اشپای دا جڑا آواز باوری نو یو دم را پاسی دا اناو کردی الو دا چیتی چلو شو بند مات شو کتی چلو شو زمان خود زرو دان بی شو چزوم یو سو فزور زور او جانم کر کیو باسم جو وطلا معلومات یو کرده ویدا سو بارائی مسافر راغل لوخی رک شده دا پاگی جاری چیزم او خرک شده ویو گوره دی شرمی داری تا نمونه واقع سو خپل زامن درون رو دکا بی پا پلانکی جرا پا کار داری دا پاگه نجاری ایا شجر الخابور مالک مور قند کأنک لم تجزا علی ابن طریف دا دی غم پو بنیاد دی کنا آیا شجر الخابور اے دا خابور وینی ونی تا دغر چی تازای لا پانی دی کری دی کأنک لم تجزا علی ابن کافر کتا شنگ ہو سوی علی ابن طریف لکا چی تو پی من طریف نجاری او دسی تازا تازای دزلاغ غمی پا ونا باندی وقت کرے چی دا تا پانی ولی کرلی دا تا زوالی پا کارو چی توم بچا شای او رو ولی لکا زما باندی نو پزر باندی دردو او پزر تکلیفو او بندو نو آوازی نسو کولی اسلام کی پا زور جرا درم کال بانی منا شوی دا نو خود پا سبا باندی درم کال دو عراق تر دو خود درودی پا سبا باندی اون پا دقا سنو قمنا شوی دا کور پا کور بانے جڑا وقت ناو یادتن شیدن شیدی او نور زخمیان را غل دی نو پریشان دی نو جڑا وقت پیغمبر علیہ الصلات والسلام خاپا جماعت کے ناستے او وجودی زخمی سنہ ماتا دا پاگے دا روسون دے ورے دلوا غاق مات شو نو پا دے بانی انڈیرے سوئے دے نو غای پیخے دے زخمی ناس دے اصحابان طول دا نبی علیہ السلام نو چا پیرا ناس چی زخمیان خفا اکورونو کی انگوالا دا دا رسول علیہ السلام سوچ شو خپل ترتا چا زمان دا تربانی جراوالا سوک نشتے دے لیکن حمزتا لا بواکی لہو پا حمزتا سوک جراوالا نشتے دے یوا تروری دلور چوک نیشی چو جاری نو زیاد پریشان شو اصحابان خفا شو پاس دا لار اخپل و کورون تا وی اخپل مڑی جارای از پیغمبر مڑی ام پریخی دی اگر نجارای جماعت مخیر را لی چه دا پیغمبر ترو جارو وی ولی استاتر جارو وی اپس تای نور مجارای امرو کو جارا بند پاواز جارا بند او دا امرو کو چی مڑی بانی چا پاوازو جارن نو دا با پا دوزخ کی پا عذاب کی علاکہ دسپو بغاپی دسپو پشانت بغاپی لعنت کرے دے اللہ پا ویر بانے پا زور جڑو جن کو بانے پا مڑی پسی لعنت کرے دے نو درم کال بانے مانا شویدہ بن شویدہ او داون پا مقابلہ بانے دے کاثرو دا دے چاہو بند کرے نبا جارے وی بند دے نبا جارے دے اللہ حکم داو چا مجارے دے زر جارا نمان کی پا سر کو لمدوال دی پا جارا دے خلی مانا کرے دا غن آروا دا ادی بی دینی قانون دی ذالکم فذوقوا وان للکافرین عذاب النار یقینو کہ کافر ول عذاب دور و اخر دعوان شکر کرام مولانا ولی اللہ صاحب 2004 دورہ وتا اس کا پتہ پتہ دی رہی دی کے ساتھ انڈیکیٹ انسان تر مان رہا ہے صاحب میرے نگاہ سے دکار نہیں مدن دکان